Bon dia! Els saludem un dia més des de Ràdio Orxeta. Avui, al nostre espai, Pobles de la Marina Baixa, la nostra periodista, Melania Gurillo Ruiz, ens ha preparat un reportatge sobre Orxeta. Els deixem ja amb la notícia, els sorolls del poble. Orxeta és un poble on els sons són molt importants. Pujant de la vila cap a Aitana, al passar la presa del riu Amadari, amagat entre muntanyes, hi ha un bonic poble, el cor de la vall, el poble d'Orxeta. De bon matí, la gent del poble escolta i així poden saber moltes coses. Al clarejar el dia, el gall, en el seu cant, va despertant a la gent. Oronetes. Estornells. Gais. Es donen el bon dia des de l'horta del poble. A les 7 del matí, el panader recorre el poble fent sonar el claxon de la seua furgoneta. Les güeles ixen a comprar la barra de pa per a fer l'esmorzar i el berenar als xiquets i xiquetes. Al llarg del dia, la campana del campanar va marcant el pas de les hores. Quan toca dures vegades, és hora d'eixir de l'escola i anar a casa a dinar. A la desprada se senten les rialles i les bicicletes dels xiquets i xiquetes del poble que van a jugar al parc. També els tractors que tornen de treballar de l'horta. A la nit, quan la campana sona 10 vegades, és hora d'anar a dormir. El poble ja està dormint. Tot en silenci, perquè tothom està dormint. Però si parem bé l'orella, podrem escoltar un mussol que viu al pi de la bassa rodona. I les granotes de la bassa. M'agraden molt els sons del meu poble.